8 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Schiphol wil zich meer gaan bemoeien met de zware werkomstandigheden van bagagepersoneel. Tot nu toe wilde de luchthaven dat niet, omdat de medewerkers niet bij de luchthaven in dienst zijn, maar bij afhandelingsbedrijven. Na onderzoek van de NOS en Nieuwsuur zegt Schiphol toch te gaan zoeken naar manieren om de werkomstandigheden te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat veel medewerkers lichamelijke problemen hebben door jarenlang zwaar sjouwwerk. De gemeente Bokstel gaat vanaf half oktober maximaal 450 vluchtelingen opvangen. De gemeente wil hiermee het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De vluchtelingen komen op een landgoed in Liemte en zullen er tot half februari blijven. Op het terrein zijn normaal gesproken festivals en evenementen. Voor de opvang komen er huisjes te staan voor maximaal 5 personen. Eerder werd al bekendgemaakt dat er ook in het Groningse Zoutkamp vluchtelingen worden opgevangen en in Velsen-Noord en Amsterdam op schepen. Atoominspecteurs van de Verenigde Naties willen een veiligheidszone rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Ze zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen om een nucleair ongeluk te voorkomen. Er is schade aan het complex door beschietingen. De inspecteurs willen een veiligheidszone omdat er bij een ongeluk veel straling kan vrijkomen. Een man van 36 uit Veghel in Noord-Brabant moet 7 jaar de cel in voor witwassen. Samen met anderen verstopte hij 12,5 miljoen euro aan contant geld in een appartement in Eindhoven. De rechter noemde dat huis het pakhuis van oom Dagobert. Het is de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit in Nederland is gevonden, schrijft Omroep Brabant. Het weer, vanuit het zuiden regen en onweersbuien. Vannacht overal buien met flink veel neerslag. Het koelt niet verder af dan een graad of 17. Morgen is het weer droog en dan zonnig bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog een file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging een kwartier. Staat daar een auto met pech. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Kaagdorp is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer kan alleen nog via de af- en de oprit. Ster. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Tussen de 10 en 18 jaar en heb je een vraag aan de historicus Yuval Noah Harari? Kom naar Brave Young Minds op 18 september in Naturalis in Leiden, European City of Science. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Leiden is dit jaar European City of Science, Europese hoofdstad van de wetenschap. Ontdek wetenschap in Leiden via leiden2022.nl. Morgen in het Uur van de Wolf, Joni Mitchell, boegbeeld van de Flower Power. De documentaire Joni Mitchell, Lady Blue. Morgen om 10:30 bij de NTR op NPO 2. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor een start. Stoppen doen we samen. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Petra Possel en Rens Turk. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. We staan deze week met de bus in Nijmegen, waar tussen de 300 en 400 mensen op straat leven. Voor de nachtopvang waar we staan komen dagelijks tientallen mensen eten en slapen om de volgende dag tussen 10 en 5 uur weer de straat op de straat rond te zwerven. Want eigenlijk worden ze gewoon op straat gezet. En dat wordt steeds meer, die dak- en thuislozen, met alle gevolgen van dien, zoals ernstige gezondheidsklachten. Maria van der Muizenberg, welkom. Dank je wel. Je bent straatarts. Daarnaast ben je hoogleraar aan de Radboud Universiteit Gezondheidsverschillen. Over die verschillen gaan we het zo meteen hebben. Je werkt 1 dag per week bij deze noodopvang. Hoe is het om de verhalen van de mannen in dit huis aan te horen? Ja, schrijnend. Het maakt je verdrietig. Aan de andere kant ben ik vaak ook onder de indruk toch van de kracht en de veerkracht die mensen hebben. En het bijzondere van het verhaal, zodat het altijd me weer opvalt. Elk mens is zo de moeite waard. Maar door omstandigheden komen mensen in dit soort beroerde situaties terecht. Je heb jij nooit een stiekem stemmetje wat roept, nou, maar je hebt dit misschien wel een beetje zelf gedaan. Want dat zeggen heel veel mensen wel, hè? Dat zeggen heel veel mensen. Juist als je daar met mensen in aanraking komt, realiseer je hoe makkelijk het jou of een familie het ook zou over kunnen overkomen. En ik moet daar nu meteen aan denken. Ik werd vanochtend opgebeld door een meneer. En hij heeft toestemming gegeven dat ik zijn naam noem op de radio. Meneer Huub Tonen uit Boksmeer. Ja. Hij is 70 jaar en hij vertelde dat hij kapot gaat van de stress en de ellende. Niet meer weet waar hij het zoeken moet, omdat hij van zijn AOW van €1.261,51 in de maand vanaf deze maand €360 energietermijn moet betalen. Ineens een ophoging vanaf €146. Naar dit bedrag. Hij probeert overal gehoor te krijgen voor het feit dat hij het niet kan betalen. Maar hij krijgt geen gehoor, kan misschien ook niet helemaal de weg vinden. Is misschien niet helemaal digitaal onderlegd genoeg om al die loketten precies, aan te kloppen. Precies, en dat zien we zo vaak. Dat dus mensen die hun hele leven gewerkt hebben of de omstandigheden al eerder gestopt zijn vanwege lichamelijke ziektes, dat ze dan, als ze ouder zijn, niet meer zo digitaal vaardig zijn. En dus al die regelingen die er wel zijn, of alle digitale loketten niet kunnen vinden en geen gehoor krijgen, geen ondersteuning en misschien inderdaad binnenkort ook op straat staan. En dat zijn mensen van wie je het niet zou verwachten. Precies. Want die hebben hun hele leven hebben ze het wel gerooid. Ja. We praten daar zo over door. Onze verslaggever Rens Turk die ging voor ons de straat op. Als ik het heb over de groeiende armoede in Nederland, wat zeg je dan? Ik denk wel dat er steeds meer mensen toch wel echt in de problemen aan het raken zijn. En dat ze dat ook al misschien best al wat langer hebben zien aankomen, maar misschien ook een aantal politieke keuzes niet helemaal gemaakt hebben. Staan we hier voor een winkel met dure laarzen. Ik merk het wel. Ik zie de prijzen in de winkel zie ik omhoog gaan. Ik let wel op, ja. Dus in plaats van laarzen van €200 koopt u nu laarzen van €150? Dat is mijn man, hè? Dat is een laarzengek, hè? Ik zou met liefde wat meer belasting betalen als andere mensen daar ook gewoon een goede levensstandaard mee kunnen krijgen. Kun je niet gewoon een paar €100 overboeken naar Mark Rutte? Nou, nee, niet naar Mark Rutte. Oh. Nee, dat is niet helemaal mijn ding. Mijn dochter is verplicht om bij mij te wonen, want die was dakloos. En die heeft pas een kindje gekregen gisteren. En dan zat ze op straat gestaan. Zo? Ja. En het wordt nog erger, dat weet ik 100% zeker. Maria van Muizenberg, straatarts. En in opdracht van Faros ben je bezig met de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk, om het maar even heel simpel samen te vatten. Met welke gezondheidsklachten kloppen dak- en thuislozen bij jou aan? Ja, heel veel stressgebonden klachten. Dat wil zeggen allerlei soorten pijnklachten, maar vooral ook klachten over dat ze zich niet kunnen concentreren, dat ze verdrietig zijn, somber zijn, angstig zijn, dat ze merken dat ze geen overzicht meer hebben. Typisch de gevolgen van chronische stress. En daarnaast natuurlijk bij dakloze mensen de gevolgen van op straat leven. Dat varieert van problemen met je voeten, hele ernstige wonden tot verwaarloosde gebitten met enorme klachten. Dus heel veel gezondheidsklachten. Want gisteren heb je een interview gegeven aan de Gelderlander. En toen ik het las, toen schrok ik best. Want toen zei hij, arme mensen gaan gemiddeld 6 jaar eerder dood en zijn 15 jaar langer ziek dan rijkere landgenoten. Dat klopt. We hebben het over Nederland. We hebben over een rijk land waar de rijke mensen nog steeds veel rijker worden en waar de arme mensen armer worden en de groep mensen die arm is toeneemt, waardoor ook deze enorme gezondheidsverschillen zullen toenemen als we niet heel ingrijpende maatregelen nemen. Ja. Maar laten we eens inzoomen daarop. Het gaat dan bijvoorbeeld over dingen als gezond eten. Ja. Snacks zijn goedkoper dan fruit, bijvoorbeeld, of groenten. Ja. Nou, dat is het probleem. Je ziet dus als mensen financiële zorgen hebben, zoals nu toenemend veel mensen, dan gebeuren eigenlijk 2 dingen die slecht zijn voor je gezondheid. Aan de ene kant hebben de hormonen, die stresshormonen die vrijkomen, al een direct negatief effect op je gezondheid. Ze veroorzaken bijvoorbeeld eerder suikerziekte en hartvaatziekte en depressies en onvruchtbaarheid, om maar eens wat te noemen. En aan de andere kant heeft die chronische stress een direct effect op het voorste deel van je hersenen. En in dat deel maken wij onze verstandige besluiten. Dus daarin sturen wij ons leven. En als je dus chronische stress hebt, functioneert dat deel van je hersenen minder goed. En dat leidt ertoe dat je niet goed kunt overzien wat er allemaal speelt. Dat je heel erg geneigd bent om korte termijn besluiten te nemen. Dus je doet iets wat nu helpt, maar wat misschien op lange termijn niet helpt. Dus dat impulsief. Impulsief. En dat betekent dus ook dat het veel moeilijker, nog veel moeilijker is dan het al is voor iedereen om gezond te leven. Want dan moet je dus meer tijd besteden aan goedkoop koken dan het voedsel wat kant en klaar is, wat goedkoop is, wat vult, maar wat niet gezond is. Koolhydraat en vetrijk waarschijnlijk. Ja. En niet zo gezond. Andere problemen die zich dan, en verschillen ook die zich dan echt opdringen, is bijvoorbeeld mensen met een migrantenachtergrond staan bijna altijd op achterstand. Daar heb jij specifiek onderzoek naar gedaan. Ja, dat komt door een aantal dingen. Maar de belangrijkste daarvan is weer die chronische stress. We weten natuurlijk dat onder bijvoorbeeld de mensen in armoede zijn mensen met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd. Onder Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld komt 6 keer zo vaak armoede voor als onder andere mensen. Ja. En dat geeft heel veel stress, maar daar komt dan nog bij natuurlijk de taal die vaak moeilijk is. Aanpassen aan andere gewoonten. Zorgen over je familie in je land van herkomst. En door al die factoren bij elkaar is het voor migranten nog moeilijker om gezond te zijn en gezond te blijven. Nou zat ik gisteren een uurtje bij de mannen hier van de noodopvang. Ik heb nog nooit zo'n diverse groep bij elkaar gezien. De een Die had het over Ulysses en die las literatuur. Een ander die wilde het over cola drinken met me hebben. Dan weer over popmuziek. Niemand leek op elkaar en niemand had dezelfde achtergrond. Ja, wij hebben een beeld van een homogene groep. Ja. En dat is het helemaal niet. En sterker nog, we hebben uit ons onderzoek gemerkt dat tijdens corona het nog diversere groep werd. Er komen steeds meer vrouwen, soms ook met kinderen op straat. Steeds meer ZZP'ers, dus mensen die gewoon een baan hebben, maar dan even niet genoeg verdienen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor allerlei steun. Mensen die een baan hebben, maar door een scheiding en andere problemen hun huis kwijtraken. Dus het is een hele diverse groep. En dat traditionele beeld van iemand die te veel drinkt of die helemaal in de war is, dat geldt nog maar voor een kleine groep van de mensen die dakloos zijn. En als we dan naar de gradaties kijken in gezondheidsklachten. Als iemand bijvoorbeeld nog maar pas op straat is, laten we zeggen, een nare scheiding of huis kwijtgeraakt door verkeerd financieel beleid. Spreek je dan ook al van gezondheidsschade? Wel een beetje, maar natuurlijk veel minder dan wanneer iemand lang op straat is. Maar er gaat natuurlijk aan zo'n periode voordat je echt op straat staat, gaat een periode van grote stress vooraf. Wat voor stress dat dan ook is. En dat maakt al dat die mensen vaak bijvoorbeeld hun gezondheidsverzekering niet meer hebben betaald. Als ze klachten hadden, niet naar de dokter gingen. Dus ze komen vaak al wel met klachten op straat. Ja, uitstelbeleid. Precies, maar die verergen natuurlijk enorm naarmate je langer op straat bent. Zodat de levensverwachting van iemand die dakloos is nog vele malen lager is dan die 6 jaar waar we het net over hadden. Oké, want dit is eigenlijk de afgelopen jaren nog sterker toegenomen. Ja. Niet alleen door door de crisis die ons nu overvalt en die energieprijzen enzovoort. Dat is in de pandemie begonnen. Ja. Althans, begonnen met exponentiële groei. Ja, dat klopt. Terwijl het overheidsbeleid heel erg gericht was op het terugdringen van de dakloosheid, hebben we gezien dat door corona aan de ene kant het aantal mensen op straat toenam. He, die groepen die ik net noemde. Ook natuurlijk in die tijd arbeidsmigranten. Migranten die anders bij familie slapen en daar dan niet meer konden blijven. En aan de andere kant is ook de uitstroom van daklozen naar een woning enorm gestagneerd. Doordat allerlei organisaties niet functioneerde tijdens de pandemie en natuurlijk het grote huizentekort. Jij deed vandaag ook, jij deed gisteren ook een noodoproep hè, in die Gelderlander. Hm. Jij waarschuwde eigenlijk dat we de gevolgen van die armoedeval die eraan komt of die eigenlijk al bezig is, dat we die helemaal niet kunnen overzien. Nee. Waaraan zie jij dat eigenlijk nu? Nou, ik zie om me heen hoeveel mensen nu al problemen hebben en dan gaat het dus niet alleen om weer inderdaad die groep die al dakloos is. Maar bijvoorbeeld als je leest dat 40% van de werkers in de thuiszorg nu al financiële problemen hebben. Dan zien we dat zoals die meneer Tonen, waar ik mee begon, er zo'n grote groep mensen is voor wie nu werkelijk het water aan de lippen staat en die dreigen om te vallen. Dus uit huis gezet te worden als ze hun huur niet meer kunnen opbrengen. Ja. Dat gaat enorme problemen opleveren. Jongeren schijnen ook behoorlijk in de armoede terecht te komen. Dat klopt. Dat zien we al jaren. Dat die eigenlijk ook veel vaker in armoede zijn dan nodig zou zijn, zeg maar. En dat heeft er onder andere mee te maken dat de uitkering voor jongeren tot 24 lager is dan voor andere mensen die van een bijstandsuitkering moeten leven. En dan zie je dat daar ook een stapeling van problemen plaatsvindt. En de verborgen armoede, zoals de dochter die bij de moeder weer in gaat wonen met het babytje, waar we net dat van hoorden, komt natuurlijk ook heel veel voor. En die moeder komt dan straks natuurlijk ook in de problemen met vandaag, een hoge energierekening. Ja, want vandaag in het nieuws steeds meer mensen gaan in de auto wonen. Ja. Heb je dat ook gezien? Ja, we hebben hier inderdaad al verschillende mensen meegemaakt die in hun auto wonen. Ik heb het ergste dat ik daar op dat gebied heb meegemaakt was een vrouw van 80 die in haar auto woonde. Dat is onvoorstelbaar in Nederland. Ik vind dat je er best wel vrolijk bij zit voor iemand die zoveel leed aan zich voorbij ziet komen. Is er iets waar we ons aan vast kunnen houden? Waar we ons aan vast kunnen houden is denk ik dat we altijd ons best kunnen doen om het beter te maken. En ook al kan je het maar voor één iemand beter maken in de wereld, dat telt. Elk mens telt. En dat is wat het voor mij ook mooi maakt. Al die mensen hebben ook een mooi verhaal. En we moeten met ons blijven inzetten dat de onrechtvaardigheid opgeheven wordt. Maar in het klein kun je ook veel doen. Ga eens met een dakloze praten. Zie hem als mens. Geef hem het gevoel dat hij de moeite waard is. Dat geeft in ieder geval mensen al meer het gevoel, ik kan er iets aan doen, ik sta er niet alleen voor. Zorg als je bij de gemeente of bij je energiebedrijf werkt dat je meneer Tonen wel te woord staat. Dat hij jou wel kan spreken. In plaats van afschepen. In plaats van dat je hem afscheept en niet naar hem luistert, omdat hij misschien het niet op de goede e-mail manier gedaan heeft. Laten we even luisteren, want iedere maandag en woensdag zijn er inloopspreekuren bij Praktijk Buitenzorg in Nijmegen. Nou, daar weet je alles van natuurlijk. Waar daklozen zonder afspraak langs kunnen gaan met medische en tal van andere klachten bij verpleegkundige Wendy Broeren en straatdokter Cyril Sesing. En onze verslaggever Rens Turk, die liep gisteren ook even naar binnen. Hi Henk. Ja. Hi, ik ben blij dat ik je zie. Ja. Ik heb me heel veel zorgen over je gemaakt. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Lichamelijk weer? Ja. Als van ouds? Als van ouds. Henk had vorige week ontzettende pijn op de borst. Ik heb echt behoorlijk wat shamans in de strijd gegooid. Nee. Dat hij niet met de ambulance hoefde te gaan. Want dat voor heel veel mensen heel vervelend. En zorgt ook dat je een hele hoge rekening krijgt. Dus ik had hem aangeboden om met hem mee te gaan, om met eigen auto in het ziekenhuis te gaan. En dat kon ik hem ook wel garanderen, dat hij voor dit probleem zijn eigen risico niet kwijt zou zijn. En toch had Henk zoiets van, ik kijk het wel aan en ik trek wel aan de bel als dat nodig is. Maar ik weet dat Henk geen telefoon heeft. Ik weet dat Henk buiten slaapt. En ik weet ook dat het niet altijd op plekken is waar, als het echt nodig zou zijn, een ambulance zomaar kan komen. Dus ik vond het heel spannend. Maar dat is niet erg tot de ziekenwagen niet kan komen. Want ik wou een keertje met de helikopter vliegen eigenlijk. Niet gelukt, of wel? Nee, dat is eigenlijk niet gelukt, nee, dat klopt. Maar het was ook gelukkig niet nodig. Henk is een man die al heel lang buiten slaapt. Maar ik kan me wel voorstellen dat het wel wrang voelt, dat je praat met elkaar en je hebt het over de problemen die er spelen. Maar jij kan het misschien niet direct oplossen. Nee, dat klopt. En lastig is, heel veel mensen denken altijd dat dakloze mensen alleen maar problemen hebben in de winter als het heel koud is. Maar als het hard regent, hard waait, heel heet is. Het zijn allemaal momenten dat wij allemaal codes, oranje codes, geel en rood krijgen. Dat is heel fijn, maar voor dakloze mensen... Is het eigenlijk code zwart? Ja, precies. Ik zie iemand naar binnen lopen. U bent de dokter? Ja, één van de... Ik vertelde net dat hij bijvoorbeeld buikpijn had, pijn op de borst. Dan heb jij een gesprek gehad met Wendy en met u als dokter. Ik lichaam van die man. Ja. Ja, maar in ieder geval met een dokter en met Wendy. Ja. Ja. En dan kijk je van, hoe kunnen we dit oplossen? Hoe kunnen we zorgen dat er meer rust komt en dat je minder pijn op de buik krijgt? Ja, die vrouw vorige week, die wou mij echt doorsturen. Ziekenwagen erbij, alles erop en eraan. S'morgens geef cijfer van hoe het is. Ik zeg, vanmorgen was het 6 en nou is een zak en dan 5-4, weet je wel. De pijn op zijn borstkas. Ik zeg, ja, ik wacht nog even af, toch. Gewoon om kosten, plaatje, noem maar op. Dus dat ik al met minimaal van minimaal moet doen. Ik moet eigenlijk nadenken over mijn gezondheid, over mijn eigen zorg bijdragen, snap je? Die 375 euro wat is. Dat is mijn onhaalbaar onderhand. En dan kijkt u mee of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld die zorgbijdrage weg te halen, of dat de gemeente daarbij kan helpen. Ja. En met name Wendy van de GGD, die weet vaak nog wel tussendoor dingetjes te regelen, buiten instanties om of tussen de regels door. Dat is eigenlijk een beetje het idee, hè? Om te kijken als er geen voorzieningen zijn, of wij toch nog iets kunnen betekenen. Hoe belangrijk is het inloophuis voor jou? Voor mij heel belangrijk, ja. Want het is maar tot 12 uur los. En ik kan hier als nodig is mijn douche, ik kan naar de wc. Dat is ook nog wel eens een probleem, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Want je komt tot 12 uur naar de wc, maar af en toe moet je ook een keertje s'avonds naar de wc of wat dan ook. Dus dat is toch maar een probleem. Daarom is het mij heel erg belangrijk dat ik hier 's morgens mijn dingetje een beetje kan doen. Je hebt inmiddels je tas gepakt? Nou, ik wou even naar buiten gaan om een sigaretje te roken. Maar is dat, zit er alles in? Dit is mijn hele hebben nou, ja. Want het is best wel een lege tas. Ja. Dit is alles wat je hebt? Dit is alles wat ik heb, ja. En dus, hoe ziet jouw dag er nou verder uit vandaag? Ja, meestal ga ik, als het dik is, dan ga ik naar de Waal toe. Dan ga ik daar een beetje rondhangen, praten met mensen die ook buiten hebben geleefd of nog steeds buiten leven. Je zoekt elkaar toch een beetje op. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. Hebben jullie ook toekomstdoelen? Want het klinkt voor mij best wel uitzichtloos. Ja, is het ook. Ik leef al 15 jaar buiten, zeker. En in het begin was het voor mij een oplossing gewoon. Ik wou rust hebben in mijn leven en dat kreeg ik door buiten te leven. En het is ook niet meer echt, het was vroeger een pretje om buiten te leven. Want er zijn al verschillende doodgemaakt hier in Nijmegen. Dus je moet erop passen ook. Je moet met één oog en één oor openslapen, hoor. Maar daarom voelt het voor mij wel heel... Dat geeft een heel naar idee dat je geen concrete plek op de horizon hebt waar je naar uit kan kijken. Nee, het blijft een regenboog. Ja, het kan zomaar van geel naar rood gaan en dan is het weer veranderd. Maar ik ga hier ook dood, dat wel, in deze stad. Ja, echt een Nijmegen, hoor. Maar krijg je niet Nijmegen, nee. Ja, heel bijzonder verhaal. Maria, je kent deze man ook. Ja. Je kent dit verhaal. Een man die 15 jaar op straat leeft. Ja. Dat is nogal wat. En die ooit die straat opging omdat hij dacht dat hij daar rust kon vinden. En daar herken je dus al aan dat dat iets is wat voor heel veel mensen geldt. Dat de stress van alles bij elkaar in hun leven te veel wordt. En dat ze dan geen andere uitweg zien dan bijvoorbeeld zo alles de rug toe te keren op straat. Want dan ben je niet bereikbaar. Of dan voelt het als vrij in de eerste instantie. Ja, of in ieder geval als het niet van die problemen. Het is misschien niet zo dat het per se voelt als iets positiefs. Dat is wat hij ook zegt. Het is gevaarlijk op straat, zeker 's nachts. Ja. Het is oncomfortabel. Mensen hebben gewoon een heel zwaar leven. Maar het andere was nog moeilijker voor ze. En de verslaggever die gebruikte het woord uitzichtloos... Ja. Dat viel jou ook op, denk ik. Ja. Dat is best heftig, zo'n woord. Dat is heel heftig, waarbij denk ik het ook wel echt zo is... dat je nooit in een ander kan treden van wat het leven de moeite waard maakt. En het interessante is dat ook bijvoorbeeld als je nou Henkse hoort, dan het is een man met humor. He, ja. Hij maakt grapjes. Hij wil met een helikopter naar het ziekenhuis. Ja, geweldig. Wie wil dat niet? Ja, en zo'n prachtige metafoor van een regenboog. Dus als hij erover bij stilstaat van ja, hoe moet dit verder, dan inderdaad heeft hij het gevoel van ja, ik zie mij niet meer gewoon in een huisje terechtkomen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet ook momenten zijn die goed voor hem zijn. Maar welke verantwoordelijkheid heeft ons land, heeft de overheid nu, heeft de zorg voor het zorgen dat deze man niet 15 jaar en dus langer de rest van zijn leven waarschijnlijk op die straat moet leven? Ja, ik vind dat we met elkaar als maatschappij en dus ook de overheid de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er niemand uitvalt in onze maatschappij. Dus dat er niemand op straat leeft? In feite dat er niemand op straat hoeft te leven. En dat we dus voor mensen plekken creëren waar die bij hun passen. Dat we nu vooral gaan zorgen dat er niet mensen op straat komen die ook helemaal niet op straat willen, die nu gewoon nog een huis hebben. Dat is ons grootste belang. En voor de mensen die op straat leven, dat we met elkaar zorgen dat we de maatschappij een beetje vriendelijker maken. Dat ze wat minder angstig zijn. En ook natuurlijk dat bijvoorbeeld de barrières in de zorg weggaan. Ik hoor hem ook heel duidelijk zeggen, de angst om je eigen risico aan te spreken. Nou, precies. Is barrière om ik dacht dat de crux zit hem al in die 385 Tuurlijk, en dat is, euro eigen risico. We weten dat 10% van de bevolking de huisarts mijdt vanwege financiële zorgen. Omdat hij denkt, ja, dan kom ik daar en dan krijg ik een recept dat ik niet kan betalen, of er wordt onderzoek gedaan, of ik moet naar het ziekenhuis. Dat is natuurlijk als eerste al een barrière die ook een goede zorg in de weg staat. Maar zijn wij daarin slechter geworden? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat meer dan 10 jaar neoliberaal marktgericht gezondheidszorgbeleid het er in Nederland niet beter op heeft gemaakt. Voor de mensen die in armoede leven? Ja, het is denk ik misschien voor de 1% allerrijkste beter en voor alle anderen minder goed. Ja, en dat tekent zich af in gezondheidsklachten, in leven op straat en eigenlijk heel moeilijk nog kunnen nadenken over een toekomst. Precies, want dat is natuurlijk kenmerkend. Het nadenken wordt moeilijker door die stress. Dus je komt in een spiraal naar beneden. Tenzij er geweldige mensen zoals Wendy zijn die je daar weer een klein beetje uithelpen. En die mensen zijn er gelukkig ook. En met dat grenzeloze optimisme moet jij ook door. Want anders dan staat hier ook een sommige mens. En, ja. Want dat steunt jou. Ja, mij steunt het feit dat dat je soms heel klein iets kan doen. Een leuk gesprekje, dat iemand lacht of dat iemand zegt, oh, fijn dat je er was. Dat is al wat. Ja, nou, we zullen naar ze omkijken, hè? Heel graag. Ja. Dank je wel, Maria. Dit was dag 2 vanuit Nijmegen. Morgen is de sport op deze zender. Maar donderdag staat Meerte van der Drift ook weer in Nijmegen bij de stichting Droombankje. Dat is een club die mensen er weer bovenop helpt en begeleidt naar een woning. En Til is dan onze gast, dakloos geweest. En die dag krijgt ze de sleutel van haar nieuwe huis. Zometeen langs de lijnen en omstreken. Tot donderdag. We allemaal even de agenda erbij. Ja, want de mega jackpot van 10 september staat op 21,6 miljoen euro netto. Je zal het maar winnen. Moet je natuurlijk wel meedoen. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. NPO Radio 2 helpt collecteren tijdens de KWF Collecte Week. Vanuit het hele land maken we samen 100 uur radio voor KWF om zoveel mogelijk donaties op te halen. Volg ons de hele week en doneer ook. Er is maar 1 NPO Radio 2. Boek nu met Holland America Line een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com.